کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, یہ کون شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, یہ کون سے شہ والا کیا مد آمد ہے, پر نور ہے زمانہ صبح شب بنادر, پر نور ہے زمانہ صبح شب بنادر, پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب بنادر, پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب بنادر, جلوہ حق کا جلوہ صبح شب بنادر, جلوہ حق کا جلوہ صبح شب بنادر, سایہ خدا کا سایہ صبح شب بنادر, سایہ خدا کا سایہ صبح شب بنادر, پسنے بہار آہی شپنے نگار آہی, پسنے بہار آہی شپنے نگار آہی, گلزار ہے زمانہ صبح شب بنادر, گلزار ہے زمانہ صبح شب بنادر, یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے, یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے, یہ آج تار زمین کی طرف ہے کیوں مائل, کیوں مائل یہ آسمان مٹتے ہوئے نور کیوں نازل, یہ آسمان مٹتے ہوئے نور کیوں نازل, پھولوں سے باغ مہکے شاخوں پہ مرغ چہکے, پھولوں سے باغ مہکے شاخوں پہ مرغ چہکے, عہدے بہار آیا صبح شب بنادر, عہدے بہار آیا صبح شب بنادر, دل جگمگا رہے ہیں قسمت چمک اٹھی ہے, دل جگمگا رہے ہیں قسمت چمک اٹھی ہے, پھیلانا یا اجالا صبح شب بنادر, پھیلانا یا اجالا صبح شب بنادر, آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا, آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا, عالم نے رنگ بدلا صبح شب بنادر, عالم نے رنگ بدلا صبح شب بنادر, عالم نے رنگ بدلا صبح شب بنادر, یہ کون سے شہ والا کیا مد آمد ہے, یہ کون سے شہ والا کیا مد آمد ہے, یہ آج کا ہے کی شادی عرش کیوں جھوما, عرش کیوں جھوما لب زمین کو لبے آسمان کیوں چوما, لب زمین کو لبے آسمان کیوں چوما, روح الامین گھڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا, روح الامین گھڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا, تاور شورا فررا صبح شب بنادر, تاور شورا فررا صبح شب بنادر, پڑھتے ہیں عرش والے سنتے ہیں فرش والے, پڑھتے ہیں عرش والے سنتے ہیں فرش والے سلطانوں کا خطبہ صبح شب بلادن سلطانوں کا خطبہ صبح شب بلادن دل پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے دل پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے خورشیدے ہی وہ چمکا صبح شب بلادن خورشیدے ہی وہ چمکا صبح شب بلادن یہ کون سے شہبانا کیا مدامد ہے یہ کون سے شہبانا کیا مدامد ہے فرشتے آج جو دھومے مچانے آئے مچانے آئے ہیں انہیں کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں انہیں کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں پیارے ربیع الاول تیری جھلک سکتے پیارے ربیع الاول تیری جھلک سکتے چمکا دیا نصیبا صبح شب دلادن چمکا دیا نصیبا صبح شب دلادن نوشا بناؤ ان کو دولہا بناؤ ان کو نوشا بناؤ ان کو دولہا بناؤ ان کو ہے عرش ستیہ شہرا صبح شب دلادن ہے عرش ستیہ شہرا صبح شب دلادن شادی رچی ہوئی ہے بچتے ہیں شادی نانے شادی رچی ہوئی ہے بچتے ہیں شادی جانے دولا بنا وہ دولا صبح شب دلادن دولا بنا وہ دولا صبح شب دلادن یہ کون سے شہبانا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شہبانا کی آمد آمد ہے سنو گے نا نہ زبان کریم سے نوری سنو گے لا نہ زبان کریم سے نوری یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں عرش عظیم جھومے کعبہ زمین چومے عرش عظیم جھومے کعبہ زمین چومے آتا ہے عرش والا صبح شب دلادن آتا ہے عرش والا صبح شب دلادن تیری چمک دمک سے عالم چمک رہا ہے تیری چمک دمک سے عالم چمک رہا ہے میرے بھی بخت چمکا صبح شب دلادن میرے بھی بخت چمکا صبح شب دلادن باتا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا بارا باتا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا بارا دے دے حسن کا حصہ صبح شب دلادن دے دے حسن کا حصہ صبح شب دلادن یہ کون سے شہبانا کیا مدامد ہے یہ کس شہبانا کیا مدامد ہے یہ کون سے شہبانا کیا مدامد ہے یہ کون سے شگ والا کیا مدامد